اور اس میں چند ضروری باتیں یہ تھیں، ایک تو گزشتہ رمضان قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مہینہ، اور اس مہینے میں عموماً تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور مہینوں کی زیادہ ہوتا ہے. وہ حضرات جو سال بھر قرآن مجید اٹھا کر نہیں دیکھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ تلاوت میں ایک آدھ قرآن ضرور تلاوت کرتے ہیں، اور تراویح پڑھنے والے حضرات تو الحمدللہ پورا قرآن تراویح میں سنتے ہیں. اس مناسبت سے کہ رمضان میں کئی موضوعات تھے تو ہم نے آداب تلاوت میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا اور تلاوت تو زبان سے اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے کان سن لیں، اور خالی لبوں کا ہلانا یا دل میں پڑھنا یہ تلاوت نہیں کہلائے گا. ثواب تلاوت کا اسی وقت ملے گا کہ جب اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں. نماز میں جو پڑھنے والی آیتیں سورتیں ہیں انہیں اتنا پڑھا جائے کہ اس کے کان سنیں، بغیر اس کے سنے نماز نہیں ہوتی. یہ جو عام طریقے سے دیکھا گیا کہ نماز میں لوگ اپنا منہ بند کر لیتے اور دل ہی دل میں تلاوت کرتے ہیں تو یہ ساری نمازیں بیکار، جب تک کہ اتنی آواز سے تلاوت نہ کریں کہ کان سنیں، اور اتنی آواز بھی نہ ہو کہ اڑوس پڑوس کا نمازی برگشتہ ہو جائے، اپنی نماز بھی بھول جائے. اس کا بھی خیال ضرور رکھا جائے. اس مضمون کے اہمیت کے اعتبار سے آپ جو حضرات نہیں سن سکے تو گزشتہ جمعے کی تقریر آپ اس اعتبار سے سنیے کہ اس میں بعض چیزیں تلاوت سے متعلق اتنی اہم ہیں کہ جسے ہم نے سے کم 80-90% لوگ اس کو فراموش کیے ہوئے، نتیجتاً ثواب سے محرومی تو الگ مسئلہ ہے اور نمازیں بھی عکارت چلی جاتی ہیں. قرآن کی اہمیت کے اعتبار سے ہم نے اس عنوان کے ساتھ گفتگو کی. آج عنوان بہت اہم لیکن طبیعت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن کوشش کروں گا کہ جو بات آپ کے کانوں تک پہنچانی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. وہ یہ ہے، آج کل عموماً پڑھے لکھے لوگوں میں یہ زہر سرایت کرایا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا، عموماً ڈاکٹر پروفیسر ایسے آتے ہیں جنہوں نے نہ دین کا مطالعہ کیا ہوتا یا درس نظامی بھی نہیں پڑھا ہوا، اور برجستہ مسائل بیان کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جہاں میڈیا کا پیغام 100-125 ملک میں پہنچایا جا رہا اور وہ لوگ سن رہے ہیں، تو عوام سیدھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ علماء اور یہ لوگ ہیں بات صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس لیے لوگوں کے لیے اپنے عقائد میں وہ لوگ برگشتہ ہو رہے ہیں. اور وہ جو 1400 سے نظام چلا آ رہا تھا سینہ بسینہ اور اپنی کتابوں میں، ایک جملے میں اسے کوئی پروفیسر اور ڈاکٹر اس کا ڈھیر کر کے اور اتنی بات کہتا ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، اس میں ایک زہر یہ ہے کہ جو بات ہے وہ صرف قرآن مجید سے کی جائے اور حدیث پر اعتبار نہیں کیا جائے. تو آج ہم ضرورت حدیث پر گفتگو کریں. قرآن کی اہمیت سے متعلق تو آپ پہلے سن چکے کہ حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں، آپ خود یاد رکھیے کہ 1400 سال سے جو نظام چل رہا ہے اس میں ہم یہ جانیں کہ دینی مسئلہ کیا ہے، اس میں شریعت کا حکم ہے کیا، اللہ تبارک و تعالی کی منشا کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، اس کا ذریعہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، اس کے ذرائع چار، وہ چار ذرائع جس سے دین ثابت ہوتا ہے، جس سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، وہ چار ذریعے یہ ہیں، پہلے قرآن مجید فرقان حمید، کوئی بات اس میں ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو دوسرا درجہ حدیث، پھر ہم حدیث کو دیکھیں، حدیث اگر کئی قسم کی ہو تو اس کے بعد ہم اکابر علماء مجتہدین جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ ان سے پھر ہم رہنمائی لیں گے، یہ حدیث قرآن حدیث اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں ہیں جس سے دین ثابت ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اس کا بھی ماخذ کیا ہے وہ ہم آگے عرض کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بات بھی بغیر دلیل کے نہیں، حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنایا، اور یہ دونوں حدیثیں تقریباً ایک ہی طرح کی ہیں، ایک تو حضرت معاذ ابن جبل کو قاضی بنایا اور ایک تھے ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں کو قاضی بنایا، اور دونوں کی حدیثیں الگ الگ ہیں، عنوان تقریباً دونوں کا ایک۔ حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا، کم عمر تھے لیکن بڑے دانشمند تھے، فیصلے کیسے کرو گے، تمہیں یمن کا قاضی بنا دیا گیا، فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی میرے پاس مقدمہ آئے گا تو میں سب سے پہلے اسے قرآن میں تلاش کروں گا۔ فرما، اگر وہ تمہیں قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، پھر میں حدیث رسول میں تلاش کروں گا، آپ کے قول سے اس کا پتہ لگ جائے تو آپ کی قول یعنی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ فرما، ماں اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جو قرآن میں نہ ہو، صریحاً حدیث میں نہ ہو، اب فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو فرما، پھر میں فیصلہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر پھر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن اور حدیث سے اقرب اور اس سے قریب تر ہو۔ تو حضور فرماتے، نہیں، ایسا مت کرنا، جو مسئلہ تمہیں قرآن میں نظر نہیں آئے تو مدعی علیہ کو کچہری سے باہر نکال دینا کہ بھائی تمہارے مسئلے کل قرآن میں تو نہیں، جاؤ کام کرو اپنا۔ یا یہ کہہ دیتے کہ چلو حدیث رسول بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی، تو حدیث میں بھی اس کی نظیر موجود نہیں، یا تم خود آپس ہی میں نمٹ لو، یہ کہہ دیا جا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہ ملے، پھر میں اپنی رائے اپنا قیاس کروں گا جو قرآن حدیث سے قریب تر ہو، تو حضور علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے بعد کہا، اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دیے کہ جو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کے تفقہ کریں اور فیصلہ کریں۔ اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کا شکر ادا کر کے کہا، میں اس رب کا شکر ادا کرتا کہ جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سمجھ لینا کہ قرآن میں نہیں ہے تو فیصلہ نہ کیا جائے اور اس پر آپ کیا کریں گے، اپنی رائے قائم کریں گے، نہیں، بلکہ اس کے بعد حدیث ہے، اور حدیث سے مفرق یہ بہت زیادہ گمراہی ہے۔ اب آئیے، یہ ہم حدیث کی پیروی کیوں کرتے ہیں، اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی اور ہم اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان کو جو مقتدا اللہ نے بنایا، ابھی تم آیت کی تفسیر کی طرف نہیں جا رہے، ہم ہیں مقتدی، وہ ہیں مقتدا، وہ ان کی اطاعت ہم کرتے ہیں، ہم ان کے مطیع فرما بردار۔ اصل میں انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسے ایسے قوا اور ایسی خوبیاں رکھ دی گئیں جو عام انسان سے بالکل برا. مثلا ان کی نگاہ ہماری نگاہوں سے نہایت برتر اور اعلیٰ، ان کی سماعت ہماری سماعت سے نہایت برتر وہ اعلیٰ، ان کی ہر حس ہماری حس سے ہر اعتبار سے برتر اور اعلیٰ، ان کی نگاہیں ہم تمام لوگوں سے نہایت برتر اور اعلیٰ، ان کی عقل ہم سب کی عقلوں سے برتر وہ اعلیٰ. اس لیے کہ ان کا ذریعہ صرف عقل و خرد دماغ نہیں بلکہ ان کا ذریعہ وحی الہی. یہ ایسی معزز جماعت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ جن کو کہا گیا کہ ہم ان کی پیروی کریں، فتبعونی یوبکم اللہ، تو ان میں ایسی خوبیاں رکھ دی گئیں کہ عام بندے ان خوبیوں میں عزیزان گرامی ہرگز ان کے شریک نہیں. اور کسی میں اگر اس کا ہزارواں حصہ پایا بھی جائے، اس حصہ اور وہ سلسلہ، وہ بھی انہی کا صدقہ ہوگا. نہیں کہ اس کی اپنی کاوش ہے بلکہ انہی کا صدقہ ہوگا. جیسا کہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جو کرامت ہے ان کے نبی کے معجزے کا پرتو ہے. یعنی ان کے نبی کے معجزے کا یہ کلام ہے جو گویا اولیاء کرام میں جو خوبیاں. اب آئیے ذرا سا کہ جب ہمیں کہا گیا کہ فتبعونی، تم ان کی اتباع کرو، ان میں کیا خوبیاں رکھی گئیں. اب آئیے، بہت وقت کم ہوتا ہے، نبی کی ناک سونگنے کی قوت ہماری اور آپ کی قوت کیا ہے کہ کہیں بہترین قسم کی خوشبو کی دکان اور وہاں ہم ایک گھڑی کھڑے ہو جائیں خوشبو آئے گی، ذرا 150 قدم چلے جائیں وہ خوشبو ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہماری حس کہیں سے بدبو آ رہی اور ہم تھوڑا سا دور ہو جائیں بدبو ختم ہو جائے گی. اب آئیے کہ نبی کے سونگنے کی قوت، جس کا بہت آسان ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، ان کے سونگنے کی قوت کیا. سورہ یوسف اٹھائیے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رو رو کر نابینا ہو گئے. یہ نہیں کہ انہیں پتا نہیں، یہ قضا اور قدر کے مسائل ہیں، وہ نابینا ہو گئے. نابینا ہونے کے بعد ان کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ابا کی خبر دی، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنا کرتا بھیجا، اپنا کرتا بھیج کر بھائیوں سے کہا کہ یہ تم میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. اب یہ کرتا لے کر کے جب چلے، کئی میل کے سفر پر تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. کہاں کرتا سینکڑوں میل ہزار میل دور ہوگا، لیکن فرما مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. مجھے بتائیے، ہماری اور آپ کی ناک میں تو یہ قوت نہیں ہے کہ سینکڑوں میل کی خوشبو جو ہے اس کو سونگ لے، لیکن نبی کا منصب جس کو مقتدا بنایا گیا، اس کا ایسا منصب ہے کہ ہم اور آپ کی ناک اتنی حساس نہیں کہ سینکڑوں میل دور سے کہتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. اور نتیجہ یہی ہوا کہ کرتا لا کر جب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہو گئیں. یہ ایک مثال میں نے دی. آئیے دوسری مثال کانوں کی. آپ جانتے ہمارا حال کیا ہے کہ دور کی آواز کو ہم نہیں سنتے، قریب کی آواز کو سنتے. لیکن انبیاء کی سماعت کا حال، جسے مقتدا بنایا گیا، جن کے ہم مقتدی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کے کان کا حال سنیے کیا. اٹھائیے سورہ نم غالب 19 پارہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت چرم پرم جنات انسان پر تو تھی، اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے نص کہ ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی. ہوا حکم کرتے ان کے تخت کو اٹھا لیتی، اور جدھر ہوا حکم کرتے ادھر ہی تخت جاتا. سلیمان علیہ السلام نہایت اپنی جہو جلال کے ساتھ ہوا کو حکم فرمایا، ہوا نے تخت کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد سلیمان علیہ السلام حکم دیا کہ فلاں جگہ ان کے تخت کو اڑا کر کے لے جا، اور ہوا میں سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. جس وادی میں اترنا تھا وہ وادی ابھی سینکڑوں میل دور ہے کہ وہاں وادی میں کچھ چونٹیاں تھیں. چونٹیوں کی ملکہ نے دور سے دیکھا وہ آسمان کی بلندی پر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ای النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا. سنیے قرآن فرمایا یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو گزرتے وقت ان کا گزر چونٹیوں کے وادی کے قریب ہوا. ابھی وادی بہت دور ہے چونٹیوں کی. چونٹیوں کی ملکہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اس نے کیا کیا, اپنے تمام چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایو النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں اپنے اپنے مسکن اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. اس لیے گھس جاؤ کہ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون, کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, ان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پیر کے نیچے رون دی جاؤ اور انہیں پتا بھی نہیں لگے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اور لشکر کو پتا بھی نہیں لگے اور تم رون دی جاؤ. اب دیکھیے قرآن ہے کیا ہوا. قالت نملۃ یا ای النمل ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ, کہیں بے احتیاط میں کچل نہ ڈالے سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون, اور انہیں پتا بھی نہیں چلے. اب کیا ہوا, سینکڑوں میل دور وہ چونٹی ہے. قرآن کی آیت سنیے, فتبسم ضاحکا من قولہا, حضرت سلیمان چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا دیے, ہنس دیے چونٹی کی اس بات کو سن کر. حالانکہ چونٹی تو ابھی کئی سو میل کے فاصلے پر ہے اور اللہ کے نبی نے چونٹی کی آواز سن لی اور بولی بھی سن لی. ایک بات تو یہ پتا لگا کہ عام لوگوں کی جو سماعت اور وہ حس ہے وہ تو بڑی محدود, لیکن اللہ کے نبی جسے اللہ مقتدی بنا کر بھیجتا ہے تو ان کی حس اتنی زیادہ کہ اللہ اکبر, وہ کئی گویا میل کے فاصلے پر چونٹیوں کو حکم کر رہی ہے ملکہ, اور حضرت سلیمان نے اس کی بات سن لی اور سننے کے بعد اس کی بات سمجھ بھی لی. بھائی ہنسے تو جبھی کہ دیکھو یہ چونٹی اپنی رعایا کو کس قدر وہ ایک خطرے سے آگاہ کر کے اور کہتی ہے کہ اپنے اپنے مسکنوں میں گھس جاؤ. اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. ایک بات تو یہ کہ اللہ کا نبی سب کی بولیاں جانتا, ایک بات ہی, اور دوسرا یہ کہ اس کے کان کا جو معاملہ ہے وہ اتنی حس بیدار کہ چونٹی کوئی کلام کرے تو اللہ کا نبی سن لیتا ہے. مجھے بتائیے اگر چونٹی آپ کے کان میں آ جائے کیا آپ اس کی بولی سمجھ سکیں گے, کیا اس کی آواز سمجھ سکیں گے؟ اگر آپ جان کر بھی چونٹی دو چار کان میں ڈال کر روئی لگا لیں تو کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی جیسے کوئی پتھر توڑ رہا, نہ آپ اس کی بات سمجھ سکیں گے نہ اس کی بولی سمجھ سکیں گے. تو لیکن اللہ کے نبی کی شان کیا ہے کہ ان کی بولی بھی سمجھ لی اس کی آواز بھی سن لی. تو آپ نے دیکھا جسے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا تو ہمارے آپ جیسے کان ان کے نہیں ہوتے. اللہ اکبر, ان کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ آدمی تو آدمی چونٹی کی بات بھی سن لیں. ہمارا یہ عنوان نہیں مگر یہ کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ میلوں دور نبی چونٹی کی آواز سن لے تو ہم اور آپ یہاں درود و سلام پڑھیں تو کیا مصطفیٰ علیہ السلام اسے نہیں سن سکتے؟ ارے جو نبی چونٹی کی آواز سن لے اللہ اکبر, تو کیا وہ اپنے امتی کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ اور یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی. اور علامہ دمیری نے حیات الحیوان جو جانوروں کی تحقیق میں کتاب ہے, اللہ اکبر, اسی پوری امت میں امام دمیری ایسے انفرادیت کے حامل ہیں کہ صاحب جب انہوں نے جانوروں کا ذکر کر کے اس کے معاملات بتا ایسا لگتا ہے کہ امام دمیری جو ہیں وہ فلاں جانور کے ساتھ کوئی دس برس گزارے ہوں گے جو ساری اس کی قسمیں بیان کرتے. تو علامہ دمیری نے یہاں یہ لکھا کہ سلیمان علیہ السلام پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد چونٹی کو جس نے کہا اسے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد چونٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. یہ علامہ دمیری لکھتے ہیں. ہاتھ میں رکھنے کے بعد چونٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ سوالات کی. ایک سوال تو اس سے یہ کیا کہ یہ تیری کمر اتنی پتلی کیوں ہے؟ آپ کسی چونٹی کو غور سے دیکھیے, اس کی کمر بہت پتلی ہوتی. سوالات سے پہلے چونٹی نے کہا, اے اللہ کے نبی, آج تو میں اتنی خوش ہوں کہ شاید ہی میرے جیسا مقام مخلوق میں کسی کو ہو. نے کہا, کیا خوشی کی بات ہے؟ کہنے لگے, اللہ کے نبی, یہ دیکھیے کہ نیچے زمین پہ آپ کا تخت, آپ کے تخت پر آپ کا قالین, اور قالین پر کرسی ہے, کرسی پہ اللہ کا نبی, اور میں اس کے ہاتھ میں جلوہ کروں. میرا مقام بھی کیا ہے کہ میری عظمت کے آپ کے ہاتھ میں بیٹھی. فرما, اچھا یہ بتائیے تیری کمر پتلی کیوں ہے؟ تو اس نے چونٹی نے کیا جواب دیا, پہلے تو پوچھا تیرا نام کیا؟ کہا منظرہ, میرا نام نذیر منظر, یہ ڈرانے والے کو. تیری کمر اتنی پتلی کیوں ہے؟ علامہ دمیری کہتے ہیں چونٹی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی فرما برداری پر اپنی کمر کو کس لیا. ارے چونٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری اپنی کمر کس لی, اور ہم سب کی کمریں تو اتنی ڈھیلی ہیں کہ ہم سے تو اللہ اکبر کوئی شریعت کا عمل نہیں ہوتا ہے. تو جانور جواب دے رہا. ایک لمبی بحث علامہ دمیری نے لکھی, جسے شوق ہو وہ حیات الحیوان کا مطالعہ فرما. مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی کی سماعت کی قوت اتنی تیز ہے کہ وہ عام آدمی سے بڑا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو عام ہم بات کر رہے ہیں نبی کی خوبیوں پر کہ وہ مقتدا ہے کیوں. فرمایا, میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, اور میں جو سنتا ہوں تم نہیں سنتے. قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہود اور نصارہ اپنی قبروں میں واویلا کر رہے ہیں, عذاب الہی سے چیخ رہے ہیں کہ کاش کہ ہم فرما بردار ہوتے, کاش کہ ہم ایمان لائے ہوتے. میں ان کی آوازوں کو سنتا ہوں, ان کی آوازوں کو سنتا ہوں. اللہ اکبر. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا نبی کی حس کیسی زبردست. اب آئیے نبی کی آنکھ, جو ہم دیکھتے ہیں محدود ہے, لیکن وہ جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے حضور نے فرمایا, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. فرما, حوض کوثر جنت میں ہے, اور میں اس مقام پہ کھڑے ہو کر اسے ملاحظہ فرما رہا ہوں. یہ مختلف عنوان نہیں ہے, صرف نکاح نبی کی حس اور نبی کی آنکھ. حضور دو قبروں کے قریب سے گزرے. یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں مکمل تقریر, لیکن صرف ضمن. کھجور کی ٹہنی توڑی, آدھی اس قبر پہ رکھی, آدھی اس قبر پہ, اور چلے گئے. صحابہ نے پوچھا, حضور خیریت تو ہے, یہ جو کھجور کی شاخ توڑ کر آپ نے اس میں اور اس میں رکھی, یہ کیا؟ یہ بخاری میں, صحیح سدہ میں, کئی جگہ حدیث موجود. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, ہم جب قبرستان سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا. اب عذاب قبر کیا آدمی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیکھ سکتا؟ اور عذاب قبر ہوتا عالم برزخ میں. تو یاد رکھیں, اگر آپ مردے کی قبر کھول کر کے بھی دیکھیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے, اس لیے کہ وہ عالم برزخ, یہ عالم شہادت, عالم دنیا, آپ کو نظر نہیں آئے. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پہ عذاب ہو رہا, منو مٹی پڑی ہوئی, لیکن میں نے دیکھ لیا عذاب ہو رہا. اب سنیے چشمہ نے کرم کہا, کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, تو یہ زانی ہوگا یا شرابی ہوگا یا ایسا کوئی مال کسی کا کھا گیا ہوگا, حرام کر سکا پیا, کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اس نے صرف گناہ ان دونوں کا یہ ہے, تو ایک تو اس میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا, یعنی طہارت صحیح نہیں کرتا, اور ایک اس میں چغل خور تھا, لوگوں کی چغلی کھاتا تھا. ان دونوں کی وجہ سے ان دونوں پہ عذاب قبر ہو رہا. مجھے بتائیے, ابھی تو حضور نے قبروں میں دیکھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے, اور اوپر لوہے محفوظ میں دیکھا ہوگا کہ کس وجہ سے ہو رہا, اور دونوں باتیں بتا دی, ایک تو یہ کہ ان پہ عذاب ہو رہا, اور ایک یہ بتا دیا کہ کس سبب سے ان پر عذاب ہو رہا. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا, اور ایک جو ہے وہ چغل خور تھا. وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لی. یہ جبھی ہوگا کہ جب ان کے جرائم کی فہرست حضور کے سامنے ہو, تبھی تو آپ نے دیکھا لوح محفوظ میں کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا. پھر علم مصطفیٰ دیکھیے آپ, عقل و خرد کا حال دیکھیے, پھر ان سے عذاب ٹلے گا کیسے, تخفیف کیسے ہوگی. تو میں نے کھجور کے ٹہنی توڑی اور آدھی اس کے قبر پہ گاڑ دی. آدھی ان کی قبر پہ گاڑ دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ترشا یہ جو درخت ہیں ترشا جب تک تر رہتی تو یہ شاخ جب تک تر رہے جو پتے تر ہیں جب تک یہ سبز اور شاداب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوتے اللہ کی تعریف کرتے ہوتے. فرما میں نے دونوں کو اس لیے ان کے قبر پہ گاڑ دیا کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی ان کا عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا بے احتیاطی کرنا استنجا نہ کرنا پیشاب پانی نہ لینا یہ عذاب قبر کو دعوت دینا چغلی غیبت اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے کہ یہ بھی عالم برزخ میں قبر میں یہ عذاب الہی کو دعوت دینا یہ دونوں باتیں مجھے بتائیے ہم میں موجود ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. آج کل دفتروں میں نظام دیکھ لیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو ایک عام رواج پانی کا استعمال نہ کرنا ایک عام رواج جھوٹ غیبت چغلی یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ ہر گھر میں آپ کو یہ بیماری ملے گی. دعا کیجیے اللہ ان دونوں بیماریوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھا. ایک بات تو یہ دیکھ لی آپ نے کہ یہ گناہ کس کی وجہ سے ہو رہا. اس حدیث کو لکھ کر سبحان اللہ بر صغیر کا عظیم محدث شاہ عبد الحق محبی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشد اللمات فی شر مشکات میں اس کی شرح میں فرمایا یہ جو قبر پہ پھول ڈالنے کا رواج ہے ہمارے اندر ہے یا نہیں کہ بھائی اپنے مرحوم کی قبر پہ پھول ڈالتے ہیں بزرگوں کی قبر پہ پھول ڈالتے ہیں قبرستان جب جائیں تو پھول ڈالتے ہیں. فرما قبرستان میں قبروں پہ پھول ڈالنے کی اصل حدیث یہ ہے یعنی اس کا جواب اس حدیث سے ہے کہ حضور نے ترشاخ دونوں کی قبروں پہ رکھی اور رکھنے کے بعد میں جناب فرما ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ حدیث سے پتہ لگا کہ ترشاخ اگر قبر پہ رکھی جائے کوئی ہریالی اگر قبر پہ ڈالی جائے یا پھول کی چادر قبر پہ رکھی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. یہ بات میں کہہ دوں تاکہ اس کی تصحیح ہو جائے. ایک مولوی صاحب سے یوسف لدھیانوی صاحب یہ بات ہے کوئی 20 سال پرانی یا ہو سکتا 20 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا 25 سال. انہوں نے اخبار میں جو جنگ کے سوالات اس میں لکھا کہ قبر پہ پھول ڈالنا خلاف سنت ہے تو ہم نے ان کا تعقب کیا اور یہ مناظرہ تحریری کئی مہینے تک ہمارا چلتا رہا. آخر لدھیانی صاحب تو دنیا سے تشریف لے گئے مگر آخری کالم کا ہمارے جواب نہیں دے پائے. لیکن پہلے مسئلے کا جب انہوں نے جواب ہم نے جواب دیا اس کا جو جواب انہوں نے مفصل دیا تو ان کی کتاب صراط مستقیم انہوں نے علمی بددیانتی یہ کی کہ اپنا جواب تو چھاپ دیا لیکن ان کے جواب کا جواب جو ہم نے دیا اس کا جواب ان پر ابھی تک ادھار ہے اور وہ چلے گئے دنیا سے اور اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. جب انہوں نے کہا کہ قبر پہ پھول ڈالنا خلاف سنت ہے تو ہم نے جنگ اخبار کے سارے تراشے لگا دی. ہم نے کہا دیجیے یوسف لدھیانی صاحب جب مرے بنوری ٹاؤن میں ان کا جنازہ کم سے کم 1.5 من پھول ان کے اوپر پڑے. مفتی محمود صاحب جب مرے کراچی میں ان پر دیکھیے کہ ان کے جنازے پر منو پھول موجود. تھانوی صاحب بنگلور میں مرے ان کا جنازہ جب آیا تو تابوت پر ان کے پھول کی چادر چڑھی. تھانوی صاحب کو دفنانے کے بعد دوسرے دن کا اخبار دیکھیے کہ ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھی ہوئی ہے اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں. سن 1977 میں ایک تحریک نظام مصطفیٰ میں مفتی محمود صاحب داتا دربار آئے اور داتا دربار میں آنے کے بعد داتا صاحب کے مزار پہ پھول کی چادر چڑھائی اور فاتحہ بھی پڑھی اور جتنے حاضرین تھے ان سب کو حلوا بھی تقسیم کیا. اور ضیاء الحق صاحب اسپیشل طیارے سے مفتی محمود صاحب کے قبر پہ گئے اور مفتی محمود صاحب کی قبر پہ انہوں نے پھول کی چادر ڈالی. یہ سارے جب تراشے ہم نے دیے تو لدھیانوی صاحب لاجواب ہو گئے. ہمیں شکوا کہ اپنا جواب تو انہوں نے چھاپا اپنی کتاب میں اس جواب کا جواب انہوں نے نہیں چھاپا جو ان پر ابھی تک ادھار ہے. کہنا یہ ہے شیخ محقق کہتے ہیں مسلمانوں میں رواج جو قبر پہ پھول ڈالے جائے اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور نے ترشا قبر پر رکھی. پھر اس کے بعد امام بخاری نے کہیں ہمارے پاس حوالہ نوٹ ہے حضرت بریدہ کی یہ حدیث نقل کر دی اللہ اکبر، کہ مدعی لاکھ سے بھاری ہے گواہی تیری۔ حضرت بریدہ نے اپنے انتقال اور وصال کے وقت کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو میری قبر پر کھجور کی ترشا گاڑنا، یعنی ترشا گاڑنے کی انہوں نے وصیت بھی کی، اور حضرت بریدہ کی یہ وصیت بخاری شریف میں موجود ہے۔ غرض یہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی حس کا مطالعہ فرمائیے، ان کی چشمہ یعنی ان کی آنکھوں کی قوت کا، کہ جناب انہوں نے قبر میں میت کا حال دیکھ لیا، لوح محفوظ میں یہ دیکھ لیا کس گناہ کی وجہ سے یہ ہوا، اور یہ بھی جان لیا کہ ان کے عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی۔ اب کیا ہوا، آپ نے کھجور کی شاخ رکھ دی، اور اس کے بعد جب تک یہ شاخ تر رہے گی اللہ کی حمد و ثنا کرے گی تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو دیکھ کر یہ فتویٰ لکھا جو کہ شامی میں موجود ہے، کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں، اپنے والد اپنے عیزہ کی قبر میں جو درخت اگے ہوئے جو ہریالی، اس کو ہرگز مت کاٹیے۔ قبرستان سے ہرے درخت کو کاٹنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس حدیث سے پتہ لگا اگر وہ درخت کی شاخیں کسی کے قبر پہ ہوں یا کوئی سبزہ کسی کے قبر پہ اگ گیا ہو تو وہ میت کے لیے اس کی راحت کا سامان ہے اور عذاب میں تخفیف کا باعث ہے۔ بات دوسری طرف نہ نکل جائے، ہم بتا یہ رہتے کہ جسے مقتدی بنایا گیا اس کی حسیں آپ نے دیکھا کہ کتنی بیدار ہوتی ہیں، کہ جسے مقتدی بنایا گیا وہ عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا کہ عام آدمی بیٹھ کر میڈیا میں یہ کہہ دے ارے میاں حدیث کو چھوڑو، حدیث کا کیا، یہ ساری چیزیں تو بالکل معاذ اللہ دیکھا، جو کچھ ہے سب قرآن مجید فرقان حمید ہے، بغیر حدیث کے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دی کہ جسے دنیا کا مقتدا بنا کر بھیجا جاتا، یہ ساری خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالی ان زیور سے ان کو مزین کر دیتا ہے۔ اب آئیے چند اصولی بات، کہا صاحب حدیث کچھ نہیں، آپ جانتے ہیں اس حدیث کو حاصل کرنے میں علماء نے، مشائخ نے، صحابہ نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے عزیزان گرامی سینکڑوں میل کا سفر کرتے، مثلا اس کی اہمیت کا انداز لگائیے، کتنی محنت سے شاخات حدیثیں جمع کی، اور آج ایک آدمی بیٹھ کر کہتا سب بیکار ہیں جناب، حدیثیں تو کئی سو برس کے بعد لکھی گئیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مشکات شریف اٹھائیے، حدیث پہ تبصرہ نہیں، صرف متن ابتدائی حصہ۔ تصیر بن قیس کہتے ہیں میں دمشق میں جامع مسجد میں، جہاں حضرت ابو دردا حضور کے صحابی وہ درس حدیث دیتے، وہ درس حدیث دے رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، اس آدمی نے آنے کے بعد حضرت ابو دردا کو مخاطب کیا، یہ کیا نام ہے کتاب العلم کی دوسری فصل یہیں سے شروع ہوتی مشکات شریف، کہا ایک آدمی نے آن کر کیا ابا دردا میں مدینت الرسول سے تمہارے پاس آیا، اور سنو میں کوئی تاجر نہیں کہ کوئی سامان لا کر یہاں بیچوں گا اور یہاں سے خرید کر کو مدینہ شریف لے جاؤں گا تاکہ کوئی دنیا کمائی جائے، میں کوئی تاجر نہیں۔ یا ابا دردا تم جانتے ہو کہ مجھے کیا غرض یہاں لائی، میں کس وجہ سے یہاں پہنچا اتنے دور کا سفر کر کے، نہ ریل گاڑی نہ موٹر سائیکل نہ کارے ہیں، اللہ اکبر، اونٹ پر سوار یا زیادہ زیادہ گھوڑے پر، مدینہ شریف کہاں اور دمشق کا، دمشق آ رہا ایک شخص، اور کہا میری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، مجھے مدینہ شریف میں یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت ابو دردا کے پاس ایک حدیث ایسی ہے جو سوائے ان کے کوئی بیان نہیں کرتا، تم نے حضور ایک حدیث ایسی سنی ہے کہ جس کے صرف تم ہی راوی اور کوئی دوسرا اسے روایت نہیں کرتا، واللہ میں تم سے صرف وہ حدیث سننے کے لیے آیا، مجھے بتائیے کہاں مدینے میں کہاں دمشق، اور آج آپ کہہ دیں حدیث کا کوئی مقام نہیں، اس کو نکال دیا جائے، اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ہے۔ 1400 سالہ تاریخ کو مخ کرنے کے مترادف راوی، ایک ایک امام بخاری، ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے آپ نے کہاں کہاں کا سفر کیا، ایک دفعہ غالباً سمرقند میں کہیں، غالباً سمرقند لوگوں نے امام بخاری کو گھیر لیا، کہنے لگے کہ آپ نے جتنے استادوں سے ایک ایک حدیث سنی ہے، صرف ایک ایک حدیث ہمیں بیان کر دیں۔ صاحب ذوق لوگ تھے، امام بخاری نے ہر شے کی ایک حدیث بیان کی، تو راوی کہتے ہیں وہ 1000 حدیث امام بخاری نے بیان کی، اپنی 1000 لوگوں کے بعد جا کر امام بخاری نے علم حدیث جو ہے وہ لیا, جو حدیثیں اخذ کی ہیں. یہ کتنی بڑی محنت, لوگ حدیث لینے کے لیے جاتے اور اس میں کیا ہوا, اسماء الرجال کا ایک علم مذہب, اسماء الرجال جو حدیث میں راوی ہیں 2-3-4, ایک ایک راوی کی جان پڑتال کی جائے, جس کا حافظہ کیسا, کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, کسی ادھار لے کر مکر تو نہیں گیا, اس کے حافظے میں کہیں کوئی سخم تو نہیں, کبھی کچھ بات یاد رہتا کبھی بھول جاتا, اس پہ اسماء الرجال کا ایک علم جو ہے وہ وضع ہوا. ایک صاحب کسی سے حدیث لینے گئے, ان کی احتیاط دیکھی, آ جب لینے گئے حدیث تو کیا ہوا, وہ جنگل میں تھے اور ایک تھیلا لے کر گھوڑا بھاگ گیا تھا تو گھوڑے کو بلا رہے, تھیلا دکھا یعنی اس میں چارہ, تو گھوڑا چارہ سمجھ کر کے آئے گا, تو جب وہ آ آ آ کر کے بلانے لگے, جب گھوڑا آیا اور گھوڑے نے تھیلے منہ ڈالا, انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس میں چارہ نہیں تھا. جو شخص ان سے حدیث لینے گیا ان سے حدیث اس نے نہیں لی, کہا جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا وہ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا, اور اس سے حدیث انہوں نے نہیں لی اور اس طریقے سے وہ فراموش کر دیا. جنہوں نے اتنی احتیاطیں برتی ہوں عزیزان گرامی حدیث کے معاملے میں, اور یہ کہا جائے کہ حدیث کا ذخیرہ بالکل بیکار ہے, غلط. میں نے جو آیت پڑھی انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا وما ينطق عن الهوى, جو حدیث سے رسول ہے اس کا مقام. ہمارا رسول تو اپنی ہوا اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے, ان ہوا الا وحی یوحا, جب وہ کلام کرتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں, لہذا ان کی جتنی حدیثیں ہیں وحی الہی کے مطابق ہیں, ان میں لغ اور ان میں بیکار باتیں کوئی نہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید سے عزیزان گرامی نص ہے کہ نبی کا ارشاد بظاہر تو نبوت زبان نبوت سے نکل رہا اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد ہوتا ہے. ہم اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ اس مضمون کی تکمیل کریں گے, اور یہ ذہن میں رہے کہ ضرورت حدیث اور قول رسول کی اہمیت, یہ ہمارا عنوان ہے, انشاءاللہ اسے ہم آئندہ بیان کریں. وما علینا الا البلاغ.